ท่านกำลังก้าวหน้าในการปฏิบัติและท่านก็จะพบว่าความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะเกิดกับชีวิตของท่านแต่อย่าไปหวังความมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ในทันทีทันใดขอให้แน่ใจแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในชีวิตของท่านและท่านก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆบนเส้นทางที่จะนำท่านไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลดวงแก้วอันประเสริฐได้ลอยเข้ามาอยู่ในอุ้งมือของท่านแล้วจงอย่าโยนทิ้งไปประหนึ่งว่าเป็นก้อนหินหรือเม็ดกรวดอันไร้ค่าขอให้รักษาเอาไว้ให้ดีและอย่าเพียงแต่รักษาไว้เฉยๆเท่านั้นแต่จงเพิ่มพูนให้มากขึ้นทุกทีมีนิทานเล่ากันในอินเดียอยู่เรื่องหนึ่งดูเหมือนว่าตลอด10 วันที่ผ่านมานี้ท่านได้ฟังนิทานไปหลายๆเรื่องแล้วจนดูราวกับว่าอาการของท่านติดนิสัยชอบเล่านิทานและพวกท่านก็ดูเหมือนจะติดนิสัยชอบฟังนิทานเสียแล้วฉะนั้นก่อนที่จะจากกันในวันนี้ข้าพเจ้าจะเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งมีนิทานเล่ากันมาในประเทศอินเดียว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งร่ำรวยมากภรรยาของเขาตายจากเขาไปในขณะที่เขาก็ชรามากแล้วและในประเทศอินเดียก็เหมือนกับในประเทศของพวกท่านทั้งหลายนั่นเองที่ภรรยาคือผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์สมบัติทุกอย่างในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเงินทองเครื่องประดับเพชรพลอยยุ้งฉางอาคารบ้านเรือนและที่ดินภรรยาของเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้เก็บรักษากุญแจทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้เมื่อสิ้นชีวิตลงเช่นนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติต่อไปเศรษฐีผู้นี้มีลูกชาย4 คนและลูกสะใภ้4 คนเศรษฐีจึงเรียกลูกสะใภ้ทั้ง4เข้ามาหาแล้วบอกว่าเขาจะทดสอบนางทั้ง4และใครที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นผู้ถือกุญแจทั้งหมดหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งปวงเขามอบเมล็ดข้าวโพด5 เมล็ดให้แต่ละนางและบอกให้เก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดนี้ไว้ให้ดีเมื่อเขากลับมาหลังจาก4 ปีผ่านไปแล้วเขาต้องการจะดูว่าใครคือผู้รักษาเมล็ดข้าวโพดเหล่านี้ได้ดีที่สุดเพราะผู้ที่สามารถเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดนี้ไว้ได้ดีเท่านั้นจึงจะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้แล้วเศรษฐีก็จากไปสะใภ้คนโตคิดในใจว่าคุณพ่อถ้าจะบ้าไปแล้วจะให้เรามานั่งห่วงเมล็ดข้าวโพด5 เมล็ดนี้อยู่ถึง4 ปีเห็นท่าจะไม่ไหวแน่โยนทิ้งไปดีกว่าเมื่อคุณพ่อกลับมาเราจึงค่อยไปเอาที่ฉางมาให้แล้วนางก็โยนเมล็ดข้าวโพดทั้ง5นั้นทิ้งไปสะใภ้คนที่2ก็คิดเช่นกันว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องคอยกังวลถึงเมล็ดข้าวโพดธรรมดาเช่นนี้อยู่ถึง4 ปีแต่ถ้าจะโยนทิ้งไปก็คงจะไม่ดีเพราะคุณพ่อผ่านชีวิตมามากคงรู้อะไรดีบางทีข้าวโพด5 เมล็ดนี้อาจจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ตอนหลังคุณพ่ออาจจะบอกให้เรากินมันเข้าไปเพื่อจะได้โดนได้นี่ถ้าเช่นนั้นเราก็ควรจะกินมันเข้าไปเสียเดี๋ยวนี้เลยและเมื่อคุณพ่อกลับมาเราก็เอาจากที่อื่นมาให้ดูแทนเสียก็แล้วกันแล้วนางก็กินข้าวโพดทั้ง5 เมล็ดนั้นเข้าไปสะใภ้คนที่3นั้นอยากจะได้เป็นผู้ดูแลกุญแจเหล่านั้นมากตลอดเวลา4 ปีนางเฝ้าดูแลเมล็ดข้าวโพดทั้ง5นั้นเป็นอย่างดีส่วนสะใภ้คนที่4นั้นนางได้นำเมล็ดข้าวโพดทั้ง5ไปปลูกที่ลานบ้านไม่ช้าต้นข้าวโพด5 ต้นก็งอกออกมาและเมื่อถึงเวลาออกฝักข้าวโพดแต่ละต้นให้เมล็ดข้าวโพดถึง100 เมล็ดในฤดูต่อไปนางก็นำเมล็ดข้าวโพดทั้ง500 เมล็ดนั้นไปปลูกอีกเกิดเป็นข้าวโพด500 ต้นฤดูต่อมานางก็นำเมล็ดข้าวโพดที่ได้ทั้งหมดไปปลูกอีกและฤดูต่อมาก็ทำเช่นเดียวกันเวลา4 ปีผ่านไปนางสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวโพดได้เป็นจำนวนมากมายหลายตันเมื่อเศรษฐีกลับมาสะใภ้แต่ละคนก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาเกี่ยวกับเมล็ดข้าวโพดแต่เมื่อมาถึงสะใภ้คนที่4นางบอกว่าเมล็ดข้าวโพดทั้ง5นั้นบัดนี้ได้เจริญงอกงามเพิ่มพูนขึ้นจนเต็มโกดังแล้วเศรษฐีชลาได้ฟังดังนั้นรู้สึกมีความสุขมากและเห็นว่าสะใภ้ผู้นี้คือผู้ที่เหมาะสมที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวต่อไปข้าพเจ้าได้มอบเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะ5 เมล็ดให้แก่ทุกท่านแล้วเช่นกันขอให้ท่านจงอย่าเพียงแต่เก็บรักษาเอาไว้เฉยแต่ขอจงหาหนทางทำให้เจริญงอกงามขึ้นและข้าพเจ้าก็ไม่ได้เอากุญแจที่ไหนไปใส่ไว้แท้จริงแล้ว ท่านทั้งหลายล้นมีกุญแจอยู่กับตัวของท่านเองแล้วทั้งนั้นขอทุกท่านจงเจริญงอกงามในธรรมะจงเจริญงอกงามในธรรมะขอท่านจงได้ไขกุญแจเข้าไปชื่นชมกับอาณาจักรสวรรค์ภายในตัวของท่านเองเปิดประตูเข้าไปชื่นชมกับพรหมวิหารภายในตัวของท่านเองเข้าไปชื่นชมกับสภาวะนิพพานภายในตัวของท่านเองขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในธรรมจงงอกงามในธรรมธรรมะอันล้ำค่าธรรมะอันล้ำค่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่อาจจะลืมได้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวข้าพเจ้าเองโดยตรงข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวนักธุรกิจเพราะฉะนั้นความเห็นแก่ตัวก็ยังคงต้องมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาแม้ว่าตลอดเวลาข้าพเจ้าจะโจมตีขนบธรรมเนียมประเพณีล้าสมัยบางอย่างของอินเดียที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยแต่ก็มีประเพณีอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบมากนั่นก็คือประเพณีที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้เรียนรู้อะไรจากครูบาอาจารย์ของท่านถ้าท่านไม่ได้ให้ค่าบูชาครูแก่ครูบาอาจารย์ของท่านหรือให้ไม่พอความรู้ที่ท่านได้รับไปจะเสื่อมหมดข้าพเจ้าชอบประเพณีนี้มากเพราะข้าพเจ้าต้องการค่าบูชาครูเหมือนกันการบริจาคที่ทุกท่านได้บริจาคให้แก่ที่นี่เป็นจำนวนมากน้อยตามกำลังของท่านนั้นเป็นการบริจาคให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติรุ่นต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติรุ่นต่อไปเท่านั้นแล้วท่านได้ให้อะไรแก่อาจารย์ของท่านบ้างอาจารย์ที่มีน้ำหนักมากอย่างข้าพเจ้าก็ย่อมต้องการค่าบูชาครูที่มากเป็นเงาตามตัวแล้วค่าบูชาครูในวิธีการปฏิบัติของเราคืออะไรทุกเช้าเย็นเมื่อท่านนั่งปฏิบัติครบ1ชั่วโมงแล้วท่านจะต้องแบ่งปันส่วนกุศลอันเกิดจากการปฏิบัติของท่านให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความสงบและท่านก็อาจจะระลึกถึงอาจารย์ของท่านด้วยแต่ถึงแม้ท่านจะไม่นึกถึงก็ไม่เป็นไรเมื่อท่านกล่าวว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนสรรพสัตว์เหล่านั้นและพลังเมตตาของท่านก็จะแผ่มาถึงข้าพเจ้านั่นแหละคือค่าบูชาครูจงอย่าลืมทุกวันท่านต้องจ่ายค่าบูชาครูหากท่านลืมการปฏิบัติของท่านจะไม่ได้ผลจงอย่าลืมจงอย่าลืมขอท่านทั้งหลายจงงอกงามในธรรมะจงงอกงามในธรรมะธรรมะอันมหัศจรรย์ผู้ที่ประกอบกรรมดีในชาติต่างก่อนและมีโชคดีด้วยเท่านั้นจึงจะได้พบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้นี้ฉะนั้นแล้วชีวิตทั้งชีวิตของท่านก็จะหมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยการนำตัวไปผูกติดอยู่กับลัทธิศาสนาหรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆการได้มาพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีมลทินใดๆแปดเปื้อนนี้เป็นธรรมะที่จะยังประโยชน์ให้แก่ท่านที่นี่และเดี๋ยวนี้ภายในชีวิตนี้นับว่าเป็นโชคดีของท่านแล้วที่ท่านได้มาพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้ขอให้รักษาไว้ให้ดีและทำให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพื่อความดีงามของตัวท่านเองและเพื่อความดีงามและประโยชน์ของผู้อื่นด้วยความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งในโลกและชาวโลกก็ล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นเราจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรเราจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้ด้วยการทำตัวของเราเองให้เจริญงอกงามอยู่ในธรรมเจริญงอกงามอยู่ในธรรมและแบบอย่างชีวิตของเราก็จะนำผู้อื่นให้เข้ามาสู่ธรรมะโดยอัตโนมัติขอธรรมะจงแผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อความดีงามและเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ผู้คนทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขมีสันติและหลุดพ้นโดยทั่วหน้ากัน เรื่องราววันนี ้ธรรมบรรยายวันที่11หลังจากที่ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาวันแล้ววันเล่าเราก็มาถึงวันสุดท้ายของการฝึกอบรมธรรมะนี้เมื่อท่านเริ่มเข้ารับการอบรมท่านได้ถูกขอให้มอบตัวยอมรับวิธีการปฏิบัติและยอมรับระเบียบวินัยของหลักสูตรนี้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆการที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติตามวิธีการนี้อย่างเต็มที่และการยอมรับอย่างไม่มีข้อแม้นี้ก็เป็นระยะเวลาเพียงแค่10 วันเท่านั้นบัดนี้ท่านเป็นอิสระแล้วและธรรมะจะทำให้ตัวท่านเองเป็นที่พึ่งของตนเองซึ่งเมื่อกลับไปบ้านท่านจะได้มีโอกาสทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติที่นี่และหากท่านพบว่าสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ไปนั้นมีเหตุผลสามารถนำไปปฏิบัติได้ท่านจึงค่อยยอมรับวิธีการนี้เครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะต้องหยุดคิดว่าวิธีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่และถ้าท่านยอมรับการปฏิบัติวิธีนี้ก็ขอให้ท่านพิจารณาดูด้วยว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่หากการปฏิบัตินี้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวท่านเองและแก่ผู้อื่นท่านก็ควรจะยอมรับวิธีการนี้แต่การที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วถึง10 วันท่านย่อมเข้าใจได้ว่าการยอมรับนั้นจะต้องไม่ใช่เพียงแค่ยอมรับด้วยเหตุผลหรือความศรัทธาเท่านั้นเราจะต้องยอมรับธรรมะโดยการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตจริงธรรมะจะต้องมีการปฏิบัติเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วท่านก็จะต้องมอบตัวของท่านให้แก่ธรรมะด้วยความสมัครใจด้วยความเข้าใจว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างมีธรรมะตลอดไปการที่ท่านมาเข้ารับการฝึกอบรมเช่นนี้ก็เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการนำธรรมะไปปฏิบัติโดยเริ่มตั้งแต่ตี 4 ตี 4 ครึ่งจนถึง3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งทุกวันตลอดเวลามีแต่การฝึกปฏิบัติจะเว้นก็แต่เฉพาะเวลามีการบรรยายธรรมในตอนค่ำเท่านั้นซึ่งการบรรยายธรรมนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นการอธิบายวิธีการปฏิบัติซึ่งเมื่อมีการบรรยายธรรมก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีการพูดถึงหลักธรรมทางด้านทฤษฎีซึ่งบางครั้งอาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติบางคนเพราะไม่ตรงกับความเชื่อทางประเพณีหรือทางศาสนาซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้ทิ้งไว้ก่อนทิ้งส่วนที่มีตรงกับความเชื่อของท่านและยอมรับแต่เฉพาะส่วนที่ท่านยอมรับได้เพราะการศึกษาหลักธรรมภาคทฤษฎีนั้นแม้จะทิ้งบางส่วนไปก่อนท่านก็ยังไม่เสียประโยชน์มากนักต่อมาภายหลังท่านอาจจะพบว่าท่านสามารถยอมรับได้ในที่สุดทั้งนี้เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานหลักธรรมนั้นได้ประทานให้แก่ชาวโลกด้วยความรักความเมตตาปราณีเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายสามารถเข้าใจแนวทางปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้นเปรียบดังมารดาที่เตรียมอาหารจานอร่อยให้แก่บุตรด้วยความรักความปราณีแต่เด็กไม่ยอมกินแม้มารดาจะพูดจาอ้อนวอนอย่างไรเด็กก็บอกว่าไม่เอาอ้างว่ามีก้อนกรวดดำๆอยู่ในอาหารนั้นแม้มารดาจะเฝ้าบอกว่าไม่ใช่ก้อนกรวดแต่เป็นถั่วชนิดหนึ่งซึ่งมีรสชาติอร่อยมากขอให้ลองกินดูเถิดเด็กก็ยังยืนยันไม่ยอมกินแล้วมารดาจะทำอย่างไรมารดาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ตักก้อนกรวดดำๆที่ว่านี้ออกไปก่อนแล้วกินส่วนอื่นๆที่เหลืออยู่ภายหลังลูกอาจจะค่อยลองกินถั่วดูถ้าอร่อยก็จะได้กินหมดทั้งจานเด็กด้วยก็ยังยืนยันไม่ยอมกินและโยนอาหารทั้งจานทิ้งไปพร้อมกับร้องว่ามีก้อนกรวดดำๆอยู่ในนั้นแล้วเด็กด้วยคนนั้นก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ลิ้มรสอาหารจานนั้นเช่นเดียวกันถ้าท่านพบว่าในบรรดาหลักธรรมทั้งหลายนั้นมีสิ่งที่ท่านไม่เชื่อถือหรือไม่เห็นด้วยรวมอยู่ก็ขอให้เอาส่วนนั้นทิ้งไปก่อนยังไม่ต้องไปเอาใจใส่ให้รับเอาเฉพาะส่วนที่ท่านเข้าใจหรือเห็นด้วยไปก่อนแต่ในวิธีการปฏิบัตินั้นไม่มีส่วนใดที่ท่านจะละเว้นได้เช่นการปฏิบัติธรรมก็จำเป็นต้องรักษาศีลซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมไม่ทำร้ายผู้ใดไม่ว่าจะโดยทางกายหรือทางวาจาเพราะเมื่อใดที่ท่านทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางกายหรือทางวาจาก็เท่ากับท่านได้ทำร้ายตัวของท่านเองนี่เป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่เป็นกฎเฉพาะของลัทธิหนึ่งลัทธิใดและการปฏิบัติธรรมก็คือการพัฒนาสมาธิหรือการควบคุมจิตใจคนที่ตกเป็นทาสของจิตใจของตนเองนั้นล้วนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ฉะนั้นคงไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยกับความจำเป็นในการที่ต้องรู้จักควบคุมจิตใจตนเองเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมก็คือการพัฒนาปัญญาเพ พื่อชำระจิตให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงอันเป็นการพัฒนาคุณธรรมภายในตัวให้เกิดความรักความเมตตาปราณีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ทุกคนและการปฏิบัติธรรมนี้เองที่จะให้คุณประโยชน์แก่ชีวิตของท่านท่านอาจจะยอมรับธรรมะในภาคทฤษฎีทุกประการแต่ถ้าท่านไม่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือไม่มีการปฏิบัติท่านก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากธรรมะเลย มีเรื่องเล่ากันว่ามีศาสตราจารย์หนุ่มความรู้สูงผู้หนึ่งเดินทางไปในเรือเดินสมุทรและในเรือนั้นมีกะลาสีเรือแก่ๆผู้หนึ่งซึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กะลาสีผู้นี้ชอบเข้าไปหาท่านศาสตราจารย์ในห้องพักเพื่อฟังท่านศาสตราจารย์คุยเรื่องวิชาการให้ฟังด้วยความประทับใจอย่างยิ่งวันหนึ่งขณะที่กะลาสีกำลังจะออกไปจากห้องท่านศาสตราจารย์ก็ถามว่านี่นะเราเคยเรียนวิชาธรณีวิทยาหรือเปล่ากะลาสีถามว่าวิชาธรณีวิทยาคืออะไรครับท่านศาสตราจารย์บอกว่าเป็นวิชาที่ว่าด้วยพื้นแผ่นดินกะลาสีตอบว่าไม่เคยเลยครับผมไม่เคยเข้าโรงเรียนไม่เคยเรียนหนังสือเลยท่านศาสตราจารย์จึงกล่าวด้วยความสมเพชว่าโธ่เอ้ยนี่เท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆตั้งเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเชียวนะกะลาสีชรารู้สึกเศร้ามากเขาเสียเวลาไปถึงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตไปแล้วรุ่งขึ้นกะลาสีก็ไปหาท่านศาสตราจารย์อีกหลังจากพุ่งเรื่องวิชาการอยู่พักใหญ่ๆเมื่อกะลาสีจะลุกออกจากห้องท่านศาสตราจารย์ก็ถามคุณว่าแล้วเราเคยเรียนวิชาสมุทรศาสตร์บ้างหรือเปล่ากะลาสีงงสมุทรศาสตร์คืออะไรกันครับท่านศาสตราจารย์ตอบว่าก็วิชาว่าด้วยปรากฏการณ์ของทะเลและมหาสมุทรยังไงเล่ากะลาสีบอกว่าไม่เคยเลยครับผมเรียนท่านแล้วไงว่าผมไม่เคยเข้าโรงเรียนท่านศาสตราจารย์สายหัวแล้วพูดว่าโธ่เอ้ยนี่เท่ากับเสียเวลาของชีวิตไปครึ่งหนึ่งเลยนะกะลาสีเรือยิ่งเศร้าหนักขึ้นถึงวันที่สามแกก็ไปหาศาสตราจารย์อีกแล้วก็ถูกถามอีกว่าได้เคยเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาหรือไม่กะลาสีไม่รู้ว่าวิชานี้คืออะไรท่านศาสตราจารย์จึงอธิบายว่ามันคือวิชาที่ว่าด้วยอากาศฝนและลมเมื่อกะลาสีบอกว่าไม่เคยเรียนท่านศาสตราจารย์ก็บอกว่าโอ้ยนี่เท่ากับเสียเวลาชีวิตไปแล้วถึง3ใน4เลยทีเดียวนะกะลาสียิ่งรู้สึกเศร้าหนักขึ้นไปอีกแน่นอนท่านศาสตราจารย์ผู้มีความรู้สูงบอกว่าแกได้เสียเวลาชีวิตไปแล้วถึง3ใน4แกก็คงเสียเวลาชีวิตไปแล้ว3ใน4จริงๆนั่นแหละวันต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้เป็นคราวของกะลาสีชราแล้วแกวิ่งไปที่ห้องท่านศาสตราจารย์แล้วร้องเรียกพร้อมกับถามว่าท่านศาสตราจารย์ครับท่านศาสตราจารย์ครับท่านเคยเรียนวิชาว่ายน้ำศาสตร์มาบ้างแล้วหรือเปล่าครับท่านศาสตราจารย์งงว่ายน้ำศาสตร์อะไรกันกะลาสีจึงถามว่าท่านว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าครับศาสตราจารย์ตอบว่าไม่เป็นฉันว่ายน้ำไม่เป็นกะลาสีชราสายหัวพร้อมกับพูดว่าท่านศาสตราจารย์ครับถ้าท่านว่ายน้ำไม่เป็นเพราะท่านไม่เคยเรียนวิชาว่ายน้ำศาสตร์มาก่อนท่านก็จะต้องเสียเวลาชีวิตทั้งชีวิตของท่านเสียแล้วล่ะครับเพราะเรือกำลังจะจมลงสู่ก้นทะเลเดี๋ยวนี้แล้วล่ะครับนี่ถ้าท่านว่ายน้ำได้ท่านก็คงจะรอดตายแม้ผมเสียใจแทนท่านจริงๆนะครับถูกแล้วท่านอาจร่ำเรียนศาสตร์ต่างๆบรรดามีแต่ถ้าท่านไม่ได้เรียนวิชาว่ายน้ำศาสตร์ก็จะมีประโยชน์อะไรและแม้แต่วิชาว่ายน้ำศาสตร์ถ้าท่านเพียงแต่เอาแต่อ่านจากตำราหรือฟังคนอธิบายแต่ไม่เคยลงน้ำเองแล้วท่านจะว่ายน้ำได้หรือทฤษฎีทั้งหลายถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ท่านจะต้องว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแห่งความทุกข์ยากเพื่อไปให้ถึงฝั่งที่ท่านจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงการปฏิบัติภาวนาคือวิชาว่ายน้ำศาสตร์จงเรียนรู้ที่จะว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งความทุกข์ยากนี้และออกมาเสียจากความทุกข์ผู้ที่มาเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมนี้เท่ากับมาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติแต่ในระยะเวลาแค่10วันนั้นท่านคงเรียนรู้อะไรไม่ได้มากนักแต่อย่างไรก็ดีท่านก็ได้เริ่มเดินก้าวเล็กๆก้าวแรกบนเส้นทางอันยาวไกลนี้แล้วเป็นก้าวที่สำคัญมากเพราะเป็นก้าวที่เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องบนเส้นทางที่ถูกต้อง และก้าวแล้วก้าวเล่าที่ท่านเดินไปบนเส้นทางสายนี้จะทำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางอันจะทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเปรียบดังเราได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะบนพื้นแผ่นดินอันอุดมและได้เห็นมันงอกเป็นต้นขึ้นมาแล้วแต่ต้นอ่อนนี้ต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษและคนสวนที่ดีจะต้องคอยเอาใจใส่ต้นอ่อนนี้ตลอดเวลาเขาจะต้องทำคอกล้อมต้นเอาไว้ไม่ให้สัตว์มาและเล็มกินได้จะต้องคอยรดน้ำพรวนดินคอยดูแลให้ได้รับแสงแดดและบังร่มให้ตามเวลาจนต้นอ่อนนี้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างรากลึกแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นและเมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนเมื่อแรกเริ่มในทางตรงข้ามต้นไม้นั้นจะกลับผลิดอกออกผลให้แก่เราเช่นเดียวกันกับต้นไม้แห่งธรรมะที่เราเริ่มปลูกขึ้นนี้ก็จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เพื่อจะได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างรากลึกแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราก็จะไม่ต้องคอยดูแลทนุถนอมมันอีกต่อไปเพราะต้นไม้แห่งธรรมะจะเริ่มอำนวยประโยชน์ให้แก่เราให้ร่มเงาอย่างที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตให้ผลอันหอมหวานที่เราไม่เคยได้ลิ้มรสมาก่อนและจะเฝ้าอำนวยประโยชน์ให้แก่เราตลอดเวลาแต่ในขณะนี้การดูแลเอาใจใส่ต้นอ่อนเป็นเรื่องจำเป็นท่านจะต้องคุ้มครองต้นอ่อนด้วยการล้อมรั้วไม่ให้สัตว์ต่างๆเข้ามาและเร็มพึ่งถอนได้เมื่อกลับไปบ้านผู้คนรอบตัวท่านก็จะพากันมาซักถามท่านว่าท่านไปไหนมาท่านไปทำอะไรมาท่านได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแม้จะไม่มีความรับอะไรในธรรมะก็ตามแต่ในขั้นนี้ท่านยังไม่สามารถที่จะอธิบายหรือสอนใครได้อย่างถูกต้องเพราะผู้ที่สอนหรือผู้ที่จะอธิบายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องเคยผ่านการอบรมวิธีการสอนเสียก่อนเมื่อท่านอธิบายไปตามความเข้าใจของท่านคนเหล่านั้นก็จะเกิดความสับสนอาจจะคัดค้านว่านี่ไม่ใช่ศาสนาของเราการที่ท่านได้เข้ารับการอบรมมานี้เป็นอันตรายมากและเป็นบาปด้วยแล้วตัวท่านเองก็จะเกิดสับสนขึ้นมาบ้างจนกระทั่งเลิกการปฏิบัติเช้าเย็นนี่ก็คือการที่ท่านได้ปล่อยให้สัตว์เข้ามากินต้นธรรมะของท่านแต่ท่านจะสามารถล้อมรั้วไว้ด้วยการจำกัดการอธิบายวิธีการปฏิบัติของท่านให้อยู่แต่ภายในขอบเขตที่ท่านได้เรียนรู้เท่านั้นและอะไรเล่าคือสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้คือศีลสมาธิและปัญญาการที่ท่านรักษาศีลท่านมีศีลธรรมจะไม่มีใครคัดค้านท่านได้ในเรื่องนี้เพราะการรักษาศีลไม่มีอะไรผิดและภายในขอบเขตของรั้วนี้เช่นกันท่านได้พัฒนาสมาธิท่านฝึกหัดควบคุมจิตใจโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจไม่ให้ล่องลอยไปลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งสากลไม่ได้เป็นของเฉพาะลัทธิใดลัทธิหนึ่งทุกคนล้วนจะมีลมหายใจด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่มีใครสามารถคัดค้านท่านได้ในเรื่องนี้และเช่นกันภายในขอบเขตรั้วท่านได้พัฒนาปัญญาของท่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถขจัดความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายภายในจิตใจด้วยการเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายความรู้สึกทางกายนั้นเป็นสิ่งสากลไม่ใช่เป็นของรัฐที่ใดรัฐที่หนึ่งใครจะคัดค้านท่านได้และภายในขอบเขตรั้วนี้ท่านก็ได้พัฒนาเมตตาคุณสมบัติของความรักความปราณีซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้อีกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนอกจากศีลสมาธิปัญญาแล้วสิ่งอื่นๆล้วนอยู่ภายนอกรั้วอยู่นอกขอบเขตไม่เกี่ยวอะไรกับท่านสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้คือศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่ท่านปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาถ้าท่านตอบดังนี้ท่านก็จะปลอดภัยรั้วที่ท่านล้อมไว้จะคุ้มครองท่านและทุกๆวันวันละ2ครั้งใน24ชั่วโมงคือทุกๆวันเช้าเย็นครั้งละ1ชั่วโมงท่านจะต้องรดน้ำให้แก่ต้นธรรมะของท่านมิฉะนั้นมันจะเหี่ยวเฉาตายไปทุกๆวันวันละ2ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงตามตารางเวลาของท่านท่านจะต้องนั่งปฏิบัติผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะรู้สึกว่าเวลานั่งปฏิบัติภาวนาวันละ2ชั่วโมงนี้เป็นภาระอันหนักสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่ถ้าท่านมีความตั้งใจจริงเหมือนกับตอนที่ท่านนั่งอธิษฐานซึ่งในระยะแรกก็เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะนั่งโดยไม่เปลี่ยนท่าเลยเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงและหลังจากนั้นอีก 2-3 วันท่านก็สามารถทำได้ในกรณีนี้ก็เช่นกันถ้าท่านตั้งจิตอธิษฐานว่า ท่านจะนั่งปฏิบัติทุกวันเช้าเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามท่านจะไม่ขาดการปฏิบัตินี้แม้ท่านจะต้องเสียอะไรไปบ้างก็ตามซึ่งแท้ที่จริงแล้วท่านจะไม่เสียอะไรเลยไม่ช้าท่านจะรู้สึกว่าท่านไม่ได้เสียอะไรเลยในการที่ได้สละเวลาให้แก่การปฏิบัติวิปัสสนาวันละ2ชั่วโมงบรรดาผู้ที่หยุดปฏิบัติมักจะหยุดหลังจากที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 2-3 เดือนแรกหรือ 2-3 วันแรกแต่ถ้าท่านสามารถปฏิบัติติดต่อกันไปได้เป็นเวลา1ปีท่านจะปฏิบัติได้ตลอดไปปีแรกเป็นปีที่สำคัญท่านจะต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติแล้วในไม่ช้าท่านก็จะพบว่าท่านต้องการเวลาน้อยลงถ้าท่านเคยนอนมาละ7ชั่วโมงท่านจะพบว่าเวลานอนเพียงแค่6ชั่วโมงก็เพียงพอสำหรับท่านแล้วถ้าท่านเคยนอนวันละ6ชั่วโมงเวลา5ชั่วโมงก็เพียงพอสำหรับท่านแล้วท่านจะกลับมีเวลามากขึ้นและรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยถ้าท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกๆวันวันละ2ครั้งเช้าเย็นท่านจะพบว่าความสามารถในการทำงานของท่านเพิ่มมากขึ้นเช่นถ้าเคยทำงานได้8ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นจะรู้สึกอ่อนเพลียมากท่านก็จะพบว่าท่านสามารถทำงานจำนวนเท่ากันได้เสร็จภายใน6หรือ7ชั่วโมงโดยไม่มีความเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนั้นคือท่านอาจารย์อุบาคินอาจารย์ของข้าพเจ้าท่านเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเริ่มชีวิตทำงานด้วยการเป็นเสมียนชั้นต้นๆในกรมบัญชีกลางของประเทศพม่าระหว่างนั้นท่านได้พบกับอาจารย์ของท่านคือท่านสายาเพชรจีและได้เข้ารับการอบรมวิปัสสนาหลักสูตร10วันหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติประจำวันเรื่อยมาเมื่อประเทศพม่าได้รับเอกราชท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางในขณะนั้นกรมบัญชีกลางจะไม่ด้วยการคอรัปชันการติดสินบนท่านได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าเมื่อมีผู้มาติดต่อยื่นคำร้องใดๆเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเวลา48ชั่วโมงและหากมีปัญหาไม่อาจจะทำได้ก็ให้นำเรื่องนี้มาเสนอท่านโดยตรงทันทีท่านจะเป็นผู้แก้ปัญหาเองหากผู้ใดไม่ทำตามนั้นจะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างแรงคือไล่ออกแม้การออกกฎเช่นนี้จะช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าได้ผลเต็มที่ท่านจึงได้จัดหลักสูตรการอบรมวิปัสสนา10วันขึ้นทุกเดือนและเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งแต่รองอธิบดีลงไปจนถึงนักการต้องผลัดเปลี่ยนกันเข้ารับการอบรมข้าราชการทุกคนจึงได้มีโอกาสลงไปชำระจิตใจในแม่น้ำแห่งธรรมะนี้แล้วความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นในเวลาหลังจากนั้นเพียง 2-3 ปีท่านนายกรัฐมนตรีมีความพึงพอใจมากเพราะตัวนายกเองก็เป็นคนซื่อสัตย์และมีความปรารถนาที่จะขจัดการคอร์รัปชันในวงราชการท่านจึงแต่งตั้งท่านอุบากินให้ดูแลกรมอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกและยังให้ดูแลกรมบัญชีกลางอยู่เช่นเดิมด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านต้องดูแลถึง4กรมในเวลาเดียวกันและยังมีผลงานอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ความสามารถในการทำงานของท่านมีแต่เพิ่มมากขึ้นเป็นที่กล่าวกันว่าไม่ว่าท่านจะไปนั่งปฏิบัติงานที่ใดแม้จะมีแฟ้มงานกองอยู่ท่วมโต๊ะเมื่อท่านไปถึงแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านออกจากที่ทำงานแห่งนั้นจะไม่มีแฟ้มงานใดเหลือค้างอยู่บนโต๊ะเลยตามปกติแล้วท่านจะต้องเกษียณอายุเมื่อ55ปีแต่ทางการพม่าได้ขอต่ออายุให้ท่านปีแล้วปีเล่าจนครบ3ปีซึ่งตามกฎหมายแล้วจะไม่สามารถต่ออายุข้าราชการคนใดได้เกิน3ปีแต่ในกรณีของท่านทางการได้เสนอบทเฉพาะการในสภาขอต่ออายุให้ท่านอีกเป็นกรณีพิเศษซึ่งทำให้ท่านต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆจนอายุได้67ปีแต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อเงินแต่อย่างใดแม้ว่าชีวิตของผู้ครองเรือนอย่างท่านจะต้องมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวก็ตามหากแต่ท่านทำเพราะท่านมีความสุขในการทำงานท่านมีความสุขท่านมีความพอใจในการที่ได้เห็นว่ามีผู้คนเป็นจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการทำงานของท่านหากเราทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่เฉพาะกับตนเองเพื่อสะสมให้กับตนเองแล้วเราก็จะมีแต่ความเครียดอยู่ภายในแต่ถ้าเราได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเราจะไม่มีความตึงเครียดอยู่ภายในใจเลยเราจะมีแต่ความสุขความพอใจในการทำงานสำหรับท่านอุบาคินแล้วรายได้ของท่านหาได้เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งงานไม่ตามกฎแล้วผู้ทำงานหลายตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนเต็มในตำแหน่งประจำของตนและได้รับอีก1ใน3ของเงินเดือนของตำแหน่งอื่นๆแต่ละตำแหน่งท่านอุบาคินทำงานถึง4ตำแหน่งอยู่ระยะหนึ่งซึ่งถ้ารับเงินเดือนตามกฎนี้แล้ว ท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหากแต่ท่านได้ทำหนังสือแจ้งรัฐบาลว่าท่านไม่ต้องการรับเงินเดือนตามกฎนี้การที่ท่านสามารถทำงานได้มากขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุที่ท่านจะต้องขอรับเงินเดือนมากขึ้นเพราะท่านยังคงทำงานด้วยเวลาเท่าเดิมเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นความสามารถในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติกรณีของท่านอูบาคินไม่ใช่เป็นกรณีเดียวมีผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากได้เขียนจดหมายแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันความสามารถในการทำงานของเขาเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวข้าพเจ้าเองก็รู้จากประสบการณ์ของตนเองด้วยก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้พบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้เมื่อใดที่มีความยุ่งยากเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มีแต่ความวุ่นวายในใจไม่มีความสมดุลในจิตใจเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าได้พบกับธรรมะแม้ความยุ่งยากในชีวิตที่ร้ายแรงกว่าเก่าจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ยังสามารถรักษาโดยภาพแห่งจิตใจไว้ได้เราจะเห็นว่าเมื่อใดที่เกิดมีปัญหาเราจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นด้วยความยิ้มแย้มตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็วดังนั้นการปฏิบัติวันละ2ชั่วโมงทุกวันจึงไม่ใช่เป็นการเสียเวลาเลยหากแต่เป็นการใช้เวลาที่ดีที่สุดขอให้ทุกท่านจงมีความตั้งใจมั่นที่จะทำเช่นนี้ติดต่อกันเพียง1ปีเท่านั้นจากนั้นการปฏิบัติก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่านท่านจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะหาเวลาปฏิบัติอีกต่อไปและถ้าท่านสามารถนั่งปฏิบัติในเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันได้ทุกวันก็จะเป็นการดีมากแต่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ครองเรือนท่านอาจจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ทุกวันซึ่งก็ไม่เป็นไรจะเป็นเวลาไหนและที่ใดก็ได้แล้วแต่สะดวกขอแต่อย่าขาดการปฏิบัติเท่านั้นจงปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยวันละ2ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงก็แล้วกันนอกจากนี้เมื่อท่านเข้านอนขอให้ท่านนอนหลับตาแล้วใช้เวลาสัก5นาทีสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายโดยมีสติระลึกได้ถึงความเป็นอนิจจังก่อนที่จะหลับไปในตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นก็เช่นกันให้มีสติระลึกได้ถึงอนิจจังคือความปรวนแปรไม่คงที่โดยสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายเป็นเวลาสัก5นาทีแล้วจึงลุกขึ้นการใช้เวลาเพียง5นาทีก่อนนอนและเมื่อตื่นขึ้นเช่นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากนอกจากนี้ถ้าท่านอยู่ในระแวกที่มีผู้ปฏิบัติคนอื่นๆอยู่ใกล้ๆกันตั้งแต่1คนขึ้นไปท่านอาจจะหาโอกาสนั่งด้วยกันสักสัปดาห์ละ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยซึ่งจะเป็นการช่วยท่านได้มากเช่นท่านในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้พบกับความยุ่งยากหรือปัญหาชีวิตที่ทำให้ท่านไม่อาจจะปฏิบัติได้แม้แต่การทำอานาปานสติก็ยังไม่สามารถทำให้จิตใจของท่านสงบลงได้ครั้นเมื่อถึงวันสุดสัปดาห์ถ้าท่านได้มานั่งปฏิบัติร่วมกับผู้เป็นสหธรรมิกและผู้หนึ่งผู้ใดในจำนวนนั้นหรือหลายๆคนสามารถปฏิบัติได้ดีท่านก็จะพบว่าบรรยากาศโดยรอบตัวเต็มไปด้วยพลังอันเกิดจากการปฏิบัติของคนผู้นั้นและตัวท่านเองก็จะได้รับพลังนั้นด้วยท่านจะสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับความยุ่งยากหรือปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านในสัปดาห์ต่อมาฉะนั้นถ้าทำได้ก็ควรจะมีการนั่งปฏิบัติร่วมกันสักอาทิตย์ละ1ครั้งแต่สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำหากท่านต้องการที่จะปฏิบัติตามวิธีการนี้อย่างจริงจังก็คือการเข้าปฏิบัติตามหลักสูตร10วันอย่างน้อยปีละ1ครั้งในอดีตท่านอาจเคยเดินทางไปพักผ่อนทุกปีแต่เดี๋ยวนี้การมาเข้าหลักสูตรวิปัสสนา10วันคือการพักผ่อนของท่านการได้เข้าไปสำรวจภายในตัวเองเป็นเวลา10วันจะทำให้ท่านมีความสดชื่นเต็มไปด้วยพลังพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความผันแปรใดๆของชีวิตตลอดปีถัดไปดังนั้นการเข้าปฏิบัติ10วันจึงเป็นความจำเป็นยิ่งถ้าท่านสามารถเข้าหลักสูตรฝึกอบรมอย่างนี้ได้ก็จะดีเพราะท่านจะได้ปฏิบัติท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมะแต่ถ้าท่านไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรให้ทำด้วยตัวเองปฏิบัติเดียวด้วยตนเองในเมื่อท่านรู้วิธีการรู้กฎระเบียบรู้จักตารางเวลาแล้วก็ขอให้ปฏิบัติเอาเองตามนั้นท่านอาจแจ้งให้อาจารย์ของท่านทราบถึงวันเวลาและสถานที่ที่ท่านจะเริ่มปฏิบัติเพื่อที่อาจารย์จะได้แผ่เมตตาและส่งความปรารถนาดีมาเกื้อกูลให้การปฏิบัติของท่านประสบผลสำเร็จด้วยดีเพราะตามวิธีการของเรานี้อาจารย์จะเรียกผู้ปฏิบัติมานั่งสอบอารมณ์แล้วอาจารย์จะแผ่เมตตาให้แก่ผู้ปฏิบัติ ขอให้ผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในการปฏิบัติและหลุดพ้นจากความทุกข์กระแสเมตตานี้จะแผ่มายังท่านด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่แห่งใดแต่แม้ว่าท่านจะไม่ได้บอกกล่าวแก่อาจารย์ของท่านก็ไม่เป็นไรขอให้มีความมั่นใจในตนเองและเริ่มปฏิบัติได้กระแสแห่งธรรมะจะแผ่ไปถึงท่านกฎธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองจิตของเรานั้นจะสร้างกระแสความสั่นสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านสร้างกระแสแห่งโลภะโทสะหรือโมหะกิเลสให้เกิดขึ้นในจิตกระแสของกิเลสอันเป็นอกุศลมูลที่แผ่กระจายอยู่ทั่วโลกก็จะถูกดึงดูดเข้ามาที่ตัวท่านทำให้กิเลสเหล่านั้นมีอำนาจครอบคลุมจิตใจของท่านแต่เมื่อใดที่จิตของท่านเป็นกุศลกระแสของธรรมะก็จะถูกดึงดูดเข้าหากระแสความสั่นสะเทือนอันเป็นกุศลที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาท่านก็จะได้รับพลังจากธรรมะขอให้ปฏิบัติด้วยความมั่นใจการปฏิบัติเดี่ยวด้วยตนเองจะทำให้ท่านมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นขอให้จำไว้ว่าการปฏิบัติประจำวันวันละ2ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงการตั้งสติระลึกได้ถึงความเป็นอนิจจังโดยสำรวจเวทนาทางกายก่อนนอน5นาทีและเมื่อตื่นนอนอีก5นาทีและการเข้าปฏิบัติ10วันอย่างน้อยปีละครั้งเป็นความจำเป็นขั้นต่ำสุดของการปฏิบัติวิธีนี้แต่ถ้าท่านมีเวลาพอท่านจะปฏิบัติให้มากกว่านี้เท่าไหร่ก็ได้อันหนึ่งเวลาที่ท่านทำงานความสนใจทั้งหมดของท่านจะต้องอยู่ที่งานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอย่าทำครึ่งๆกลางๆทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดแต่เมื่อใดที่ท่านว่างแม้จะเป็นเวลาเพียง5นาทีหรือ10นาทีที่ไม่ได้ทำงานก็ขอให้ท่านลืมตาและเปิดจิตของท่านตั้งสติระลึกรู้อยู่ภายในถึงความพลวนแปรไม่คงที่เป็นอนิจจังอนิจจังหรือเมื่อท่านจะต้องรอคอยใครอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแทนที่จะสร้างความรู้สึกขุ่นมัวไม่พอใจขึ้นในจิตของท่านซึ่งเท่ากับเป็นการทำร้ายตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตทำให้ตัวของท่านต้องตกอยู่ในความมืดมิดทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งนักวิปัสสนาจะต้องไม่ทำเช่นนั้นหากท่านจะต้องคอยท่านก็ต้องคอยจงลืมตาและเปิดจิตภายในเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในด้วยความเข้าใจในอนิจจังทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังการทำเช่นนี้เท่ากับท่านกำลังช่วยตัวของท่านเองช่วยสร้างอนาคตที่ดีแก่ตัวท่านจิตของท่านมีแต่ความสว่างในขณะนี้และจะสว่างต่อไปในอนาคตท่านได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดแล้วขอย้ำว่าเมื่อท่านทำงานความสนใจทั้งหมดของท่านจะต้องอยู่ที่งานแต่เมื่อใดที่ท่านมีเวลาว่างก็ให้สำรวจเข้าไปภายในโดยลืมตาอยู่อย่างปกติเมื่อท่านนั่งปฏิบัติอยู่ในที่ส่วนตัวหรืออยู่ในชั่วโมงปฏิบัติกับเพื่อนร่วมปฏิบัติของท่านเท่านั้นที่ท่านจะต้องหลับตาแต่ถ้าท่านอยู่ท่ามกลางผู้อื่นหากท่านต้องการจะปฏิบัติภาวนาท่านจะต้องลืมตาจะได้แสดงการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการอวดต่อสาธารณชนไม่ควรให้ผู้อื่นทราบว่าท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ท่านนั่งลืมตาแต่ท่านมีสติอยู่กับความรู้สึกในกายมีสติอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นในกายขอให้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ในการที่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นโชคของท่านแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบกับวิธีการปฏิบัติอันล้ำค่านี้ขอให้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่และคอยเฝ้าสำรวจดูตัวเองว่าการปฏิบัติธรรมนี้ให้ประโยชน์แก่ท่านในชีวิตประจำวันหรือไม่มีความก้าวหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่จงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เช้าเย็นครั้งละ1ชั่วโมงและเข้าปฏิบัติ10วันอย่างน้อยปีละครั้งและเมื่อใดก็ตามที่มีเวลาว่างจะเป็น5วัน3วัน2วันหรือเฉพาะในวันสุดสัปดาห์หรือเมื่อใดก็ตามก็ขอให้ท่านจงปฏิบัติเดี่ยวด้วยตนเองตามเวลาที่มีซึ่งถ้าเป็นดังนั้นก็ให้แบ่งเวลา1ใน3ทำอานาปานสติและ2ใน3ทำวิปัสสนาแต่การแบ่งเวลาเช่นนี้ไม่ต้องทำในการปฏิบัติประจำวันในการปฏิบัติเช้าเย็นให้พยายามใช้เวลาในการทำวิปัสสนาให้มากเพราะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนั้นสั้นนักแต่การทำอานาปานสติก็ใช้ได้เมื่อจำเป็นเช่นเมื่อจิตว้าวุ่นมากเมื่อเริ่มนั่งปฏิบัติก็ให้ทำอานาปานสติไปจนกว่าจิตจะสงบแล้วจึงเริ่มทำวิปัสสนาหรือแม้ว่าบางครั้งท่านอาจจะเริ่มทำวิปัสสนาด้วยจิตอันสงบแต่ในชั่วโมงนั้นเองพายุอารมณ์ได้เกิดขึ้นทำให้จิตปั่นป่วนก็ขอให้กลับมาทำอานาปานสติจงให้อานาปานสติเป็นเครื่องช่วยให้จิตสงบให้จิตรวม ให้จิตแหลมคมและละเอียดอ่อนแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็จงปฏิบัติวิปัสสนาไปให้มากๆในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นข้าพเจ้าขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าจงอย่าเล่นเกมกับความรู้สึกเช่นไปยินดีกับความรู้สึกที่เลื่อนไหลเบาสบายหรือมีความหดหู่เมื่อพบกับความรู้สึกอยากทุบหรือว่างเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับท่านไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาแต่ถ้าท่านรักษาดุลยภาพแห่งจิตของท่านไว้ได้ในทุกๆสถานการณ์โดยมีความรู้ความเข้าใจในกฎของความไม่เที่ยงแท้แล้วก็แสดงว่าท่านกำลังก้าวหน้าในการปฏิบัติและท่านก็จะพบว่าความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะเกิดกับชีวิตของท่านแต่อย่าไปหวังความมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ในทันทีทันใดขอให้แน่ใจแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในชีวิตของท่านและท่านก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆบนเส้นทางที่จะนำท่านไปสู่ความหลุดพ้นจากความ